اپنے کپڑوں کا ناپ دینے کے لیے استعمال شدہ کپڑے درزی کو بھیجوا سکتی ہے؟ اگر درزی اس کو پہچانتا ہے پھر تو بھیجنا مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ وہ درزی اس سے حج حاصل کر سکتا ہے. نسبت پتا چل جائے تو وہ لذت آتی ہے اس سے. اور اگر درزی نہیں پہچانتا اس کو تو غالب حرج نہیں ہونی چاہیے. درزی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ کس عورت کے کپڑے کو مرد جا کر دیا, کون پہنے گی یہ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. عورت کو چھپانے کی چیز ہے, ہر ہر اینگل پہ اس کو چھپانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.